الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة النحل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 118 آیات کی تفسیر ہم مکمل کر چکے تھے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ثم ان ربک پھر بے شک آپ کا رب للذین عملوا السوء بجہالت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جہالت کے سبب نادانی کے سبب برائی کی یا برا عمل کیا ثم تابوا من بعد ذالک پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی سنور گئے ان ربک من بعدها لغفور رحیم تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت ہی عظیم تحفہ ایک بہت ہی عظیم بہت ہی بڑے انعام کا تذکرہ کیا گیا ہے. پچھلی قوموں میں خصوصاً بنی اسرائیل میں یہ معاملہ تھا کہ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی تو بعض اوقات تو انہیں فوری طور پر سزا کا حکم نبی کے ذریعے دے دیا جاتا تھا. جیسے آپ نے پیچھے بھی پورا واقعہ دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر توریت مبارکہ لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے سے سامری کے بہکانے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور سزا ان پہ لازم کر دیا تھا کہ وہ اپنوں کو قتل کریں. یعنی اس میں دو تفسیریں آپ کو بتائی تھیں کہ یا تو خود اپنے آپ کو ہلاک کریں یا جو لوگ بت پرستی سے محفوظ رہے وہ اپنے ان رشتہ داروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کریں جو بت پرستی میں مبتلا ہوئے تھے. تو اس طرح بعض اوقات دنیا میں ہی ان کو عذاب دے دیا جاتا تھا. اور ایک بعض روایات کے مطابق اگر کوئی رات میں گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر من جانب اللہ اس گناہ کو لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی اس پر لکھا ہوتا تھا. یعنی سزا بھی دنیا میں لکھ دی جاتی تھی, وہ انہیں کفارہ لازم طور پہ ادا کرنا ہوتا تھا. اس طرح ان کا ایک تو پردہ فاش ہو جاتا تھا, گناہ دوسروں پہ ظاہر ہو جاتا تھا اور پھر وہ سخت عذاب میں دنیاوی سخت آزمائش اور مشقت میں مبتلا بھی ہوتے تھے. اسی طریقے سے انہیں بعض اعمال شاقہ میں سخت اعمال میں مبتلا کیا گیا. مثال کے طور پہ اگر جسم پر کہیں ناپاکی لگ جائے تو حکم شرعی ان کے لیے یہ تھا کہ اس جگہ کی کھال کاٹ کر پھینکیں. اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اتنا کپڑا کاٹنا ہوگا. دھونے سے پاکی کا حکم نہیں تھا. اسی طرح ان کے عبادات کے مقامات مخصوص کر دیے گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ جہاں مرضی زمین پر وہ عبادت شروع کر دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا کرم فرمایا. ایک تو ان کے لیے جو اعمال شاقہ تھے یہ بالکل آسان کر دیے گئے, ان کی مشقت کو ختم کر دیا گیا. مثلا اگر ہمارے کپڑوں پر یا بدن پر نجاست لگ جائے تو آرام سے ہم دھو کر اسے پاک کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے نماز کا وقت ہو جائے بالفرض تو ہمیں کسی مخصوص مقام پر نماز ادا کرنا ہی لازم نہیں کیا گیا. مسجد ہو تو نور علی نور, اگر مسجد نہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا ہے. یعنی جہاں آپ دیکھیں جگہ پاک ہے, ظاہری طور پر اس پہ کوئی گندگی نجاست وغیرہ نہیں ہے, وہاں پر ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح پہلے جو تھا وہ پانی کے ذریعے ہی پاکی کا حصول ممکن تھا. ہماری اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مزید یہ آسانی دی گئی کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو ہم تیمم کر لیں, مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیں. حالانکہ مٹی آلودہ کرنے والی ہے, بظاہر وہ مطلب جسم کو اور زیادہ مطلب گندگی میں مبتلا کر دیتی ہے بظاہر, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے اس میں یہ ایک انعام پوشیدہ فرما دیا, ایک ہم پر کرم فرمایا کہ ہم اسی مٹی کے ذریعے جو خود ہمیں آلودہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہم مطلب اپنے آپ کو اور مٹی میں مبتلا کر لیتے ہیں لیکن پاکی حاصل ہو جاتی ہے, نیت کریں گے تو پاکی مل جائے گی. تو تیمم اس امت کا خاصہ ہے. اسی طریقے سے اب یہاں پر یہ جو بیان ہوا کہ توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کھول دیا, اور اس طریقے سے کہ ہمارے ہزار ہا گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا, ہمارا پردہ رکھ لیتا ہے, ہماری عزت رکھ لیتا ہے. وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں یا جو بے تکلف دوستوں کے درمیان کیے وہ اگر لوگوں پر منکشف ہو جائے تو یقیناً بہت سو کی عزت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بہت سے باعزت لوگوں کی عزت کو اسی طرح قائم رکھتا ہے جیسی گناہ کرنے سے پہلے تھی. یہ اسی کرم نوازی ہے. وہ ستار ہے, ستار معنی پردہ ڈالنے والا, وہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. انشاءاللہ یہاں پر بھی وہ پردہ ڈالتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گناہوں کے کفارے کی صورت بہت ہی آسان کر دی گئی. گناہوں سے نجات حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو گیا کہ ہمیں کوئی اس کے لیے بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا. اگر ہم توبہ کر لیں خالصتاً, یعنی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور توبہ کر لی جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو بخش دے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالی نے توبہ کا تذکرہ فرمایا تو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کے طریقے بھی سیکھے کہ کس گناہ کی کیا توبہ ہوتی ہے, کہاں فقط زبانی توبہ کافی ہوگی, کہاں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ کچھ عمل بھی کرنا پڑے گا, کہاں زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک باقاعدہ بڑا وسیع علم ہے اور اس کو حاصل کرنا لازم ہے. اور میں نے پچھلے دروس میں, پچھلے کئی پروگرامز میں توبہ کے بارے میں مکمل تفصیل عرض کی تھی, لیکن چونکہ یہ مقام آیا تو میں اختصار کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو یاد رکھیے کہ توبہ کا مطلب ہرگز صرف کان پکڑ لینا نہیں ہوتا یا نادم ہونا نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے, ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, اسے عار محسوس ہوتی ہے, صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ یہ ندامت جو ہے یہ اصلاً ہمیں توبہ کی طرف ابھارتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ندامت پیدا ہوتی ہے تو انسان حقیقی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اگر اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت نہ ہو تو عموماً پھر توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی, یا توفیق ملتی بھی ہے تو صرف ایک رسم کی ادائیگی ہوتی ہے, ایک رسمی کارروائی کی جاتی ہے, حقیقتاً توبہ مقصود نہیں ہوتی. لہذا توبہ کی کاملیت کے لیے تین شرائط ہوتی ہیں. اگر وہ شرطیں پوری کریں گے تو توبہ کامل کہلائے گی, مکمل کہلائے گی, اور اس پر وہ انعامات مرتب ہوں گے جو قرآن میں ذکر کیے گئے یا احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے. نمبر ایک, وہ گناہ ہم سے سرزد ہوا ہو اسی پہ توبہ ہوگی. اگر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا اور کوئی کہے کہ میں اس فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو یہ توبہ نہیں, بلکہ اس کو تقوی پرہیزگاری کہیں گے کہ اس سے بچ رہا ہے, رک رہا ہے. لیکن توبہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ گناہ پہلے اس سے سرزد بھی ہوا ہو. دوسرا, اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ, اور ارادہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل اس بات پر بالکل مکمل طور پہ راضی ہو جائے, باطنی مزاحمت مکمل طور پہ ختم ہو جائے. یعنی ایک ہوتا ہے آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن باطن سے مزاحمت ہوتی ہے, نہیں نہیں تھوڑا سا اور کر لیں گے پھر چھوڑ دیں گے. ایسی مزاحمت ختم ہو جائے, دل بالکل راضی اور پختہ ہو جائے اس بات پر کہ آئندہ گناہ کبھی نہیں کروں گا, تو یہ پختہ ارادہ ہے. یہ دوسری شرط ہوتی ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ. اور تیسرا, یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے, مخلوق کے ڈر کی وجہ سے نہیں. صحت کے زوال کا خوف نہیں ہونا چاہیے, عزت کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے, کسی سزا یا مار پیٹ کا خوف اگر رکھ کر توبہ کی تو یہ بھی ایک طرح کی سعادت ضرور ہے کہ چلو گناہ سے تو بچے, لیکن اس پر وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ پر عنایت فرمایا یا ذکر فرمایا. توبہ پر انعام اسی وقت ملے گا, ثواب اسی وقت ملے گا, بیان کردہ فضیلتیں اسی وقت حاصل ہوں گی کہ جب ہم توبہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کریں گے. تو گناہ ہم سے ہوا ہو, آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ, اور یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے ہو, تو انشاءاللہ پھر ہمارا نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کامل توبہ کرے, خالص توبہ کرے, تو وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ گناہ یہ توبہ کی برکت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ توبہ کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں, چنانچہ یاد رکھیں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے, شراب پی لی یا کوئی برا منظر دیکھا, تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، مخلوق اس میں درمیان میں بالکل نہیں. اور دوسرا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مخلوق کا عمل دخل ہوتا ہے، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، قتل کر دیا، اس کا مال چھین لیا، کسی کو برا بھلا کہا، اس کی دل آزاری کر دی، یہ مخلوق کو اس نے تنگ کیا یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس میں عبادت میں کوتاہی یا مالی کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی تو نظر نہیں آتی، یعنی بدنی عبادت یا مالی عبادت میں کوتاہی، یا ویسے کوئی گناہ سرزد ہوا، مثلا شراب پی، تو معاذ اللہ کہ شراب پی کسی نے تو اس میں کوئی مالی عبادت ترک نہیں ہوئی، کوئی جسمانی عبادت ترک نہیں ہوئی. اس کا طریقہ تو یہی ہوگا فقط کہ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کر لے، یعنی زبان سے اظہار کرے اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، دل سے نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. اور اگر کسی عبادت کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوا ہے اور وہ عبادت بدنی ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی، بالغ ہو جانے کے بعد نماز قضا کی یا روزے قضا کیے، تو ان میں توبہ صرف زبان سے نہیں ہوگی، بلکہ زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اسے ان نمازوں کو ادا بھی کرنا ہوگا، تب اس کی توبہ کامل کہلائے گی. لہذا قضا نمازوں کا حساب کر کے، روزوں کا حساب کر کے ان کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر کسی مالی عبادت میں کوتاہی کا مرتکب ہوا، مثلا کسی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج فرض ہو گیا لیکن اس سال حج نہیں ادا کیا، اسی طرح کسی سال قربانی واجب تھی لیکن قربانی ادا نہیں کی، تو یہ عبادات، ان عبادات میں تاخیر کی بنا پر یا ان کو چھوڑ دینے کی بنا پر توبہ بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کو ادا بھی کرنا ہوگا. اگر زندگی میں ادا کر لے بہت اچھی بات، یہ بدنی عبادت کے لیے بھی ہے، مالی کے لیے بھی، زندگی میں توبہ کر کے ان کو ادا کر لے بہت اچھا ہے. اگر نہیں کر سکا تو موت کے وقت پھر وصیت کر کے جانا واجب ہوتا ہے کہ میری کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے، حج رہ گئی، زکوٰۃ رہ گئی، یہ تم ادا کر دینا، تو پھر گھر والے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ چونکہ مالی وصیت کر کے جائے گا اس لیے تہائی مال سے اس وصیت کو پورا کریں گے. اگر تہائی یعنی مال کے تیسرے حصے سے وصیت پوری ہو جاتی ہے ٹھیک، اگر نہیں ہوتی تو پھر ورثا کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بقیہ مال کو بھی وصیت پورا کرنے کے لیے لگا دیا جائے، لیکن بہرحال وصیت کر کے جانا لازم. اور اگر بندوں کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہوا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا روحانی تکلیف دی ہے، جسمانی تکلیف دی ہے یا مالی تکلیف دی ہے. روحانی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات سخت بول دی، دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کی، اسے اطلاع مل گئی کہ اس نے میری غیبت کی ہے، تو اس سے فقط دل کو رنج پہنچتا ہے، جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، یعنی کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ہے. ایسی صورت میں اگر سامنے والے کو روحانی اذیت ہوئی ہے تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. اب اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، اگر بالفرض آپ نے معافی مانگی اور وہ راضی نہیں ہوتا تو اس میں پھر آپ کا قصور اب ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے گا، یعنی اس شخص کو بروز قیامت ضرور آپ سے راضی فرما دے گا اور آپ انشاءاللہ گرفت میں نہیں آئیں گے. دوسرا، اگر ہم نے کسی مخلوق کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، تھپڑ مار دیا، ٹانگ توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، آنکھ پھوڑ دی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں پھر باقاعدہ شریعت کے قوانین ہے کہ اس میں دیت کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی قصاص لازم ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. تو اگر وہ سامنے والا اسی چیز پر راضی ہوگا تو یہ مالی جرمانے ادا کرنے پڑیں گے یا قصاص دینا پڑے گا، اعضا کا قصاص. اور اگر بالفرض وہ معاف کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ نہیں، تو پھر بھی آپ کو ایک تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اس کو جسمانی اذیت پہنچی، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ، تب یہ توبہ کامل ہوگی. تیسرا، اگر کسی کو مالی تکلیف پہنچائی، مثلا امانت میں خیانت کر دی، کا شرکت تھی، کاروبار میں فراڈ کر کے پیسہ لے لیا، چوری کر لی، ڈاکہ مارا، جوئے کے ذریعے پیسہ کمایا، سود کے ذریعے پیسہ لیا، یہ تمام پیسہ جو ہے یہ حرام تھا، اور اس کا شرعی اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ پیسہ یا تو آپ مالک کو واپس کریں، اگر مالک معلوم ہو اور مال بھی آپ کے پاس موجود ہے تو مالک کو پہنچانا ہوگا، واپس کر دیجئے. اور اگر بالفرض مال ختم ہو گیا، مالک معلوم ہے، مال آپ کے پاس بالکل نہیں، تو جا کے اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیں، میرے پاس مال نہیں ہے، اگر ہوا تو میں آپ کو دے دوں گا، یا بالکل مالی معاف کر دیں کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا، مجھے معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اور اگر بالفرض مال ہے لیکن اس مالک کا پتہ نہیں، غائب ہو گیا وہ، تو اب حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ورثاء کو تلاش کریں، اگر وارث ملے ان کو مال دے دیں، اگر وارث بھی نہیں ملتے, کوئی نام و نشان نہیں ہے, تو پھر اس نامعلوم مالک کی طرف سے, یہ معلوم مالک ہے لیکن غیر موجود مالک کی طرف سے, وہ مال صدقہ کرنا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی. تو یہ کچھ طریقہ ہوتا ہے توبہ کا. ہمیں اپنے گناہ کی نوعیت کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارا اللہ کے درمیان ہے یا مخلوق کے درمیان ہے. اللہ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہے تو پھر اس کا تعلق کیا مال سے ہے یا بدنی عبادت سے ہے یا ان دونوں کے علاوہ ہے. سب کے توبہ کا طریقہ آپ کو بتایا. اسی طرح مخلوق سے اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, کوتاہی کے آپ مرتکب ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا روحانی تکلیف ہے, جسمانی ہے یا مالی ہے, اس کے توبہ کا طریقہ آپ کو سب بتایا. ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے بعض اوقات میدان حج کرتے ہیں, عرفات میں پہنچے تو کہا جاتا ہے جی حقوق اللہ معاف ہو گئے. جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقوق العباد معاف ہو گئے. جی ہاں بالکل ہو جاتے ہیں, لیکن یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں حقوق اللہ کا گناہ معاف ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی بدنی عبادت میں کوتاہی کی تھی, مالی عبادت میں کوتاہی کی تھی, تو وہ آپ کو اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو ادا کرنی ہوگی. نماز کی قضا کرنی ہوگی, روزوں کی قضا رکھنی ہوگی. اگر آپ نے زکوٰۃ میں, فطرے میں, قربانی میں کوتاہی کی تھی تو مال صدقہ کرنا ہی ہوگا. ہاں یہ عرفات کا میدان اس مال کی ادائیگی میں تاخیر کی اور بدنی عبادت میں تاخیر کی کوتاہی کا جو گناہ تھا وہ گناہ معاف کروا دے گا, لیکن یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی. اسی طرح مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد یقین حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ معاف ہوگا, لیکن اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا تھا, کسی کی امانت دبا لی تھی, کاروبار میں فراڈ کیا تھا, آپ نے جوئے کے ذریعے پیسہ کمایا یا خدا نخواستہ سود کے ذریعے پیسہ لیا, تو اس پیسے کا وہی حکم ہوگا جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ یہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا اور آپ کو اس سے معافی طلب کرنی ہی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہ کو معاف فرما دے گا. بالفرض اس صورت میں پیسہ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے, لیکن جو صاحب معاملہ اگر اس سے معافی نہیں مانگی تو گنجائش نکلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت اسے آپ سے ضرور راضی فرما دے گا, کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ مزدلفہ میں جو آئے گا, یعنی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا یہ وعدہ ہم تک پہنچا ہے کہ جو میدان مزدلفہ میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں کی گئی اس کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ دیکھیں اللہ نے کتنے نفیس انداز سے اور کتنی پیاری ہمیں خوشخبری سنائی کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برے عمل کریں نادانی کے سبب, پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں. واصلحوا کا لفظ بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط توبہ کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ اس کے بعد اصلاح کا ذکر بھی فرمایا. یعنی آدمی توبہ کر لے, پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اور یہ پختہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالی ہو, تو یقیناً ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالی اس کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا. لیکن اب اس کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ آدمی دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کو اب بندے کا یہ عمل محبوب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے, جو گناہ پہلے ہو چکا ہے آئندہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہونے دے, بلکہ اس نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو روکے. مثلا زبان کے کسی گناہ سے توبہ کی, مثال کے طور پہ غیبت سے توبہ کر لی, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیبت سے تو بچتا رہے لیکن چغلیاں کرتا رہے, فوش کلامی کرتا رہے, نہیں, بلکہ زبان کے گناہوں سے کل سے توبہ کرنی چاہیے. یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اصلاح بھی کرے. اسی طرح جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں, جو کان سے ہوتے ہیں, جو ہاتھوں کے ذریعے ہوتے ہیں, جو پیروں کے ذریعے ہوتے ہیں, ان تمام گناہوں کو بھی چھوڑ کر اپنی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ ہم کلام جاری رکھیں گے, لیکن اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.